ليس البر أن تولوا وجوهكم نا بیان را روانو ددرے میں سید صورت جہاد فی سبیل اللہ او داغید پار بیان دو امور منتظمو دی جہادو اول لصفات دو مجاہد پیو آیت کے دویم سلور قوانین پا ملک کے اول قانون اغدا چی دا ظالم نا دے بدلا وستیشی دویم تقسیم دا مال پا قانون شرعی باندی وی درہم دا ملک خلق دے دا دو منڈے او دا لگی تندے عددی ارتباط النفس سلورن پا ملک کی دے رشوت نئی دیا ترغیبات و دے جہاد فی سبیل اللہ او بیائے بیانو کد انفاق فی سبیل اللہ چو ولا تلقو بی ایدیکم الی التہلکا او بیائے مسئلہ دا حج او دا عمرے ذکر کلاک میران علامہ سبقا نوزددی دینا بیان دے دا تقسیم دا حاجیانو سلور قسمو تا یا مفسرین وی تقسیم د خلق دے سلور و اقسام تا یو ادنا بدبخت دویم اعل ادنا نیکبخت دریم اعلا بدبخت او سلورم اعلا نیکبخت او بیادارین رستو بیان دے دا اتلس احکام د تدبیر المنزل او داغین روان دی زجر ورکی پا پٹول دا حق باندی او تشجیع فی التبلیغ ورکی چالک لک شئی بہادر شئی دا اللہ پا دین باندی کلک ادری گئی دا مخکنون دا حالو او بیا تلس احکام ذکر کئی دا تدبیر المنزل تشجیع ورکی پا دو سوا سوار لسم آید کی او داغین اروان دی زجر ورکی پا پتول دا حق باندی دو سوا دیار لسم کی او دا یسالون کمازا ینفقون نا اتل سحکام ذکر قید تدبیر المنزل اول حکم انفاق دو سو تین لسم کی یسالون کمازا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین دویم قتال فی سبیل اللہ دو سو اشپارسم کی کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم او درم حکم دا قتال فی اشہر الحرم دو سو واللسم کی یسألونک عن شہر حرام قتال فیہ سلورم من د شراب او د جوارینا دو سو نلسم کی یسألونک عن الخمر والمیسر پنظم حکم اغا ذکر کی اصلاح د یتیمانانو دو سو شلم کی ویسألونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر پگم دا چی غلط دے کی برشتن کوئی مشرکان و خود سربنکان کوئی مشرکان و خود تبختل لور خور و اولاد نور کوئی دو سو یو یوشتم کی ولا تنکہ المشرکات حتی یؤمن ولا تنکہ المشرکین حتی یؤمنو وم مسلد حیض دو سو دو اشتم اید کی ویسألونک عن المحیض قل هو اذن اتم مقصد وطی دو سو درو اشتم کی

او دی دویم دا پارا دنیا آخر دوارا بای دکلی دوارا گفتی دل اللہ بے بچکی دا عذابنا واللہ سریو لحساب اللہ دیر در حساب والا لے وذکر اللہ ایاد وی اللہ فی ایام مادودات پارو رضو شمار کرو شوکی ایام التشریق فمن تعجل فی یومینی پساسو کی تلوار اکرا پدوار رضو کی درمی لئی سار نشو فلا اسم علیہ بنشتے سکنا پدواندی ومن تاخر آوسو کی رسوبات شوک فلا اسم علیہ بنشتے سکنا پدواندی لمن اتقا دا حکم دپار دا غچارے چزان بچ گئی فباقی عمر کی دا خلاف دا لانا یا مانا زان بچ گئی فدی حج کے دگنا انہوں وطف اللہ ارے گئی اللہ نا والم اوپی یقین تاسو طرف دے اللہ کا جمع کولے بشئی تاسو نلی من اتقا امام راضی مسائل راضی کے دا زمانا کری دیا زان بچ گئی دگنا انہوں پہ حج کی یا زان بچ گئی دو گناہونو نا پس دو حج نا پا باقی عمر کے رکا اللہ سرے لوز کرو پدیزہ انو کے عرفات کی مزدلفہ کے پنور رائے انو کے اللہ سرے لوز کرے دے نابت نو زان بچ گئی باقی عمر کے در نا فرمانے انا اویری گئی اللہ نا او پوشی انکم کی یقین تاسو دی اللہ تا تو شرون جمع کول بشی تاسو و من الناسی آلا بد وقت مطلب دا حاج کرے دے نوس واپس دینا لوی ظالم جور شرے دے اللہ وی و من الناسی او باید خلقنا من آرسو گلی یو جیبو کا چیتا جمکے جیتا تا قول ہو این آدھا فی الحیاتی دنیا پجوند دنیا کی چی خبر کئی متا تاجب کیا چاہیے ویشہد اللہ او گواہ کئی اللہ علامہ پارس بندی فی قلبی ہی جی پر کی قسم بخدے دین سر میڈے رمینا را او قسم بخدے علماء میڈے رکھو خیئے قسم بخدے دو قرآن درس میڈے رکھو خیئے ارشد اللہ او گواہ کئی اللہ پاوس باندی چی پر رد کی وحوالت الخصام ادا سو جگڑا ہو دے مطلب دا تش دی ظاہر پہ مگورا دی قسم انو پہ مگورا وحوالت الخصام ادا دی سو جگڑا ہو مطلب دا ہاں دی اصف پر ظاہر خیستا کئی نور انتہائی ناکار دے مطلب ہر کل چی شا کی لڑشی روان کستان یا ویزا تولا ہر کلا چی برسر اقتدار گردی کی مطلب دا غالب شی اوالی اگر دیگی بادشاہ حاکم اگر دیگی سا نکوشی کئی فرمگا کی لیو سید ازیحا دیر بار کی فساد کی فرمگا کی تفسیر بیدائی دا دوارا مانی کری آدبارا ون صرفان کا او دیو مانا کئی اذا غلبا وسوار والیان ار کلک دے غالب شی او والی اگر دیگی بادشاہ اگر دیگی نو فساد کئی پر پوشی کئی پر مکا کی دیر پار کی فساد کی پر دیگی او حلاق کی فصل او نسل مطلب دا فصل سشیر زنان دیا او نسل سشیر نسل اولاد دے نچی فصل او نسل حلاق کیا لکن نوستی انجیوت پلاسی آگئی پلاسی خبرے آگئی دارے لاس لان دار کہ فصل و نسل آگا تباہ کہاس پچائی دے رہے چال چی اقتدار ملا ہو رہے آگئی لگا کھول شی نو والله والله لا يحب الفساد من نساتي الفساد سرا. وإذا قيل له اتق الله هاركلا چوئر شدتا چوئر غلالانا أخذته العزة نوني سيد الأزد بالإثم بغناوان دي بغناوان دي كلبشي نوني سيد الأزد بالإثم بغناوان دي فحسبه جهنم فسكاسدت جهنم أو خامخا دربط فرش دا جهنم. حضرت شیر رحمہ اللہ وی منگا یو تنظیم جوڑ کر آغاز چاہے اصلاحی تنظیم و کمیٹی وا چونکہ چر تچا خلاف شریعت کار کو نمنگ ورزو منی کو گے نو ریو پیرا نکلی لا میل سوارے پر دگا کما دیرا چی بڑ دے دبڑ اونا رنو دیلا میلس راوی چی میلس راوی نمون گلار مینت مون کو خواگا مینت خون بونک آرائی لینا مون گوا لادمی با مون گڑو بی بس مون گئی پختانوی دیرا دار چاہد مون گم دی دیرا چی سادا نو بس داسو دمی گڑوی و مون با درس کو دو قرآن نیچم قرآن پاک شروع کنو پیا خواہ گئیٹے منشوی گاڑولے نیچوڑی آگئی راز دی بدرائی تا پڑا و شبو ترالل نمونگا مور پسی رالو نباز مونگا ذکر کاؤ طول اشپا و آگئی میلس کاؤ نمونگا سہرام اکرشا و آگئی نا آگئی سا میلس و آوری در وی دراشان یو پیرا دیخکتا کڑی کی یو خانو او دیدی یو خانو اگلے لگا ورکرے رشتہ کڑی وا نو میلے سے راستے ہو نو منگا آگو دی خان لگو مینتو کو مدو مینتو آوری دو فاغ جنہی طرف جو خبر شو ناغوی نا زبا میلس خامخا کن امیلس بوی یہ منگا دیر مینکو کو خوفان دے انکو نبس آغا اخفل میلسو کو یہ زما پا زیدہ جو دورو مشینو زبا کل کل آغا اخفل دورو مشین تکلم دلگرانی دا پارا یا دسی حساب کولو دا پارا ویو پیرا دا کٹ کی ناستی ما او دیتی جمی قتل نو ویو بودا سرے را رے او جسنگ را رے نو ما سرا کتا جہنو پزمکا باندی مخامخ ما تا کی ناستی و خبری را سر کولی وی ما ویتا دلتا سکے ویدی دلتا زمونگا زمان زوی رے اگا ستا دی مشین کی اگا ستا دی دغه سره نوکر سره چې نوکر دی او دغه کوي نیم سی وړه هغه هره ورځ ورکوي او دغه شمس پیسي تنخواه والا مقرر کړي وی ما هغه نوکر راوغوښتی ده هغه ته مې وویل چې دی ریشاد دوی دلته کار کوي نو هغه وی ویمائی دا غصری دا اوڑو والا تو سورا ورکے نوی اگوی نیم سیر ویمائی دین رست بولا سیر ورکے وی تنخواه سورا گنو چی تنخواه شل روپای ونو ویمائی دیرش با ورکے او ویمائی بی عدل اوی بابا خان کا کا استاغ وقت یاد دے چستا دے لور وادو آغا بل خان دا وزیز تاور کروا مونگا تالا رایو آغل لارم آغا دا مونگا منت امانلو آغا دا چک دا میلس بنی خوچی تالا رایو نتالا مونگا منتو کو خوطا منت وانو ریزنو بس آغا سوی سر اخکتا کرو مطلب دا رب دا ذات دے چک چرتا زد دیو کو او نافرمانی واندی کلک شوی نگر اغسطا حالت بدلولشی یا خانج تو گورا او دورا لوی شان لو گورا او یا بیا غل جن جو یا لزوی پنیم سی رو پے اسل روپے وان دیو دوڑو مشین کی کار کئی وامن الناس اعلان ایک وقت وامن الناس او بای خلقنا منا رسول دی یشری نفسه دیو بیان کی حضر شیر رحمہ اللہ وی وی سوکی ورکن وی اغوی وی جیس مر دیکن وی دغو علوی دیس عجیو علوی تاب سنگ او پی جنم کی دا جیو دا سوک دا جیو دا سوک دا جیو مطلب دا کل واپس راشی نظالم دیش ومن الناس او کدا خبر درمان دی ناشنا لگی نبیاد معاشرہ کی اگورا خلقنا تپوسکا اکثر دیسی بیار ظالمی ومن الناس او باید خلقنا منا رسولی اشری نفسه چی خرص ایزان خبلا ابتغاء مرضات اللہ دپارا طلب قولو درداد اللہ خرسی زان خپل خپل زان لگئی مانا پا جہاد بی سبیل اللہ کی دپار طلب قولد رضا اللہ اللہ روح بالعباد در زیاد مہروان دے پا بندگانو باندے اے مومنانو او دخلو فی سلم کافا داخل شئی پا اسلام کے کافا پورا پورا مانا طول اسلام کے داخل شیعہ طول اسلام کی داخل شیعہ اس سوک اسلام نا بار جو انمتی رویہ مطلب را ترغیب دے جہاد تا او یادا کافا دا مطلب دے چتا سو طول اسلام کے داخل شیع یا کافا مانا پر طول اسلام کے داخل شیعہ دا زنا چی بازی مانم او بازی نمانم اسلام کی پورا پورا داخل شیعہ دے کل ورطوے یر جیر پریدا دا واجب دی اسنت دا پیغمبر دیا دے وی مڑا وی دا اسلام دا تش بگیرہ کے دے اسلام تش بگیرہ کے دے وی پینڈیش اور قرآن سے تدل شاہ دا عرب جی یو دغه ویلی یو مصری عالم ویلی چورته تو پورا پورا عالم یو ګیره دی کله کړی دا ناوی دا اسلام دا په ګیره کې وی نو یې شو قران ته ګورو ور سره ور سره اون ختی دا ان دا اسلام ویلا دا پر څو درک ها نو کې اسلام پر څو کې فون وی ها نو پر څو کوړو نو لکه ها او ته وی جنانا اسلام داتش بغیرہ کے خونہ دے اسلام کو پلتک کیوں ملے جنو لیدہ لرکا کنا خونہ دا ملرکے دک کشانی دا سنت دا انبیاء دیا دا یو غلط اعتراض دے اسلام تش بغیرہ کے دے مطلب دا پورا پورا دین اسلام کے داخل شئی دا سر نوالی ترخو پوری دین اسلام کے داخل شئی او پکار دار چھ بندو گوری چھ دین اسلام کی داخل موکنا پورا داخل موکنا پورا داخل نیما اگر یو عالم تقریر کو نوے سوچ غاری دین اسلام ناغل اسپور تکی چھ پر ملک کی دی اسلامی قانون راشی شریعت دی راشی نطول جوشان اللہ اسپور تکی نور دیوی سنگا دا دین اسلام ملک کی مفاق دے نا رئیوے آو نوی اخفل بدن او نفس کی مفاق دے نا رئیوے آو نوی خدا اللہ سلگ راستہ تکے نوچے راستہ تک سر لہو عزیز دی پر اس سر باندے کیک دے نجوڑی جائے گا سی اخفت راولے دی پر مخرال وی سنگا دین اسلام و شریعت آم نوی اخفل نفس کی فاق دے او کنا نو طولوے آو نوی خدا ویختو پا دی سر باندی اگریزی او کندا ویختو بلوی پریدائی یا سر با سروائی سنجا دامو پا پل نفس کی فخدا او کنا او دا گیرا داو پریدائی او کنا دشانی دیکلوی دعاو کن چخده دی ملک کی صحیح قانون روائی کم چستاد وصن نده اوید بارو دعا گانی که کم چستاد وصن دن آغازکتا پل من کروز که پخپل نفس باندې خوستا حکومت دے گا تا اختیار کے لوختی پسر د چا اولاد دی د انگریز دیو جان مان دی دی سر او یا اولاد کلا چی نه نایل نو یا سر والا انگریز کا دا دے دین اسلام کی داخل دے خواسی دروغ وئی دروجن دے دا یعنی پمخ باندی سنت دخل پیغمبر نشتے دے پمخ باندی گیر نشتے دے آوی باندی ولدان بڑی اختاری نو بس دا یو ڈٹ بڈ مسلمان دے سیشے وے یو ڈٹ بڈ مسلمان دے آدھول کے سمرہ کٹ دے تو پکین خالص تش دے کدا سی والا کہ نو بالکل ڈنگارے کے او پکین نورش شین دے دا غد امام راضی رحمہ اللہ کی پانائیں گے پانائی جا رائے تیری طرح آگلے ہو چرتا کم دے کی راشی دے او یاد میشی نو گو ہم در تنور آگلے ہو کو پانائی چی اولی دا بازار کی نوڑے رگٹا ہو چی دا سی والا لازکو نو بلکل باگی سو وزن نو نو دخپلا نور کڑم دو کور آگے اگست نائے پسر کرے دا او دا کو پانائی واقش چی دا بو ورول ہے اوکن لکڑیر ناشنا شیر غٹا دیر دا اس پکا دیر دا نا کپانای دی ترس کی نیولی دا او پا سر باند سامانم دی اکپانای دی تا گرمشوی دا نسستشوی دا وات رو رو و تا او تا دا ترخو مربسی رو رو را روان دی چر تصدای که چی خیال شوی دی چی اکپانای کو نشتا دی نو آکر پا سر دا او چی لگی لاس دا سی دا ناغ پوستا بخکتا او گردی دی دا جوڑی زر آکر چی خدا مسلمان سنگ مسلمان دے لے سب شیئن ودخلوا داخل شيء باسلام کی کافہ پورا پورا ولا تتبعوا او تابعداری من کوئی خطوات شیطان جو طریقو دا شیطان دیکھا لوئی را گیری سر بیا بندہ با جخکاری تا گیری سر بیا بندہ با جخکاری یو عالم کل کتاب کی لکلی وی ویو عالم آغا پلار باندی تیرے دو مس کی مدرسہ آئے کہ بے سبقوں نہ خیر یو پور بھی یو خدا وا نو ارے تاغ ڈیر بیاد خوفو او دے گفتا کہ دو بڑے سنگ رخ پلغان سر برنامون دے بمال سنگ التفات کئی نظر با کئی نو دا ہی تو سو نظر نکو آخر یو بڑی تیار اکلا دا بڑی لیوی بڑی دے جتل بدیلار راضی مطلب ولی راشا دلتا کور دا یو بوجل دا من سر بار کپا دی دغو باندی دی خرا باندی نو چی دے سنگ آدم نشی نو بس تو باور جرندہ چی ناغشانی اکل دا خو عالمو او صفا او ساده انسانو وردیوی دلتا رادم نشی دا بوجل من سر بار کپا دی خرا باندی نو بس دا سرد کتابون رادم نشی کتابون یو ورخ لکی خو دیدل او دی زر جلندہ واچول آگوی بوجل چرتا دا دیوی بوجل مشتا دے آگا خود رالن جوڑی دے کلک نیو او چی دے اولیو ندن مطالبہ ہوکا ندن دم را صبر را توکا چی مالا لگا پاکین پترے راکا چی زران برابر او بیا چی تسوے نو آبا ہوکم نو دے چی غسل خانی تا دن نشم گیر اخرے لگا او چی گیره اخره لنو چی باہر راوه تید ورطیوی تسکه آئی والا جرنده لرکی و دست رو آغانی زد لرکی گا تا آغانی مطلب دا اگل اللہ دا حسن پا آغا گیره باندی ورکره نبیا دا خذی دا آغان مطالبه پری خوده دا آغاولی گیره کلک من خوب تولیه بی بلیتینی فلی اختر احوانه هم سو چی پیو دو مصیبتونو چی گرفتار شو نو کم چی آسان مصیبت دی نو بس پاگی دی ران مبتلا کی او دو دویم نگی ران اسا کی ولا تتبعوا امر واني خطوات الشيطان تتركوا الشيطان بزيت نندا شيطان تاسو بار دشمن دے خدا کل کل ول خبر رولی جی تا گیرا پریخی دا خوزبال استا سر دا کم واد کم جیت گیرا کل کی آگو تا خبرو لے گلے زبان تا سر آل واد کم جیت سر کل کی قدینا سر کٹ کنو سر ودا دید بدن نکل چی واغ خپل افتچارم نکل چی او دا لیلی دے جانو پر وادو والا تراغی نہیں ملا یا تراغی گرا نیوی ترسو چی تو اسلام لے چست دین اوتار پا رکاوٹ جوڑی گی اور جبل دی دینی داغت پا رکاوٹ نہیں جوڑی گی انہو یقیناً دا شیطان تاسو پار دشمن دخکارا فائن ظللتم خادم مانا گئی پس کہ جرے شرکو کتاسو من بعد ما پزارنا جاد کم البیناتو جلال تاوست دلائل واضح فعالمو پس کوشی کہ یقیناً اللہ عزیز حکیم دور اور حکمت والا دے حال یمونا انتظار میں کئی گئی الا ان یأتیہم اللہ مگر دا چرادلو کی اللہ دیتا رادلو کی اللہ اللہ راشی نوانا عذاب دا اللہ حکم دا اللہ فی ظلل من الغمام فسور جد وریدنا والملائکة والفرشتی وقضی الامر افرکیشی فی صلال عذاب نو ان یأتیہم اللہ عبارت پہدو دا مضاف سردے ان یاتیہم امر اللہ بأس اللہ لذی مانا تائید کو بورا سورہ نحل آیت بورا دری درشم حل انگرونا الا انتا تیہم الملائکت او یاتی امر ربک انتظار میں کئی گئی اللہ ان مگرد دی چراشی دیتا فرشتی فازا پاندی او یا تی امرو رب دیک یا راشی حکم دربستا یعنی عذاب دربستا سورہ آراب گورا سورہ آراب آیت گورا آیت گورا دریکم سلم افامنا اہل القرى ایاتیہم باسنا بیاتا وهم نائمون افامنا اہل القرى اے پس بے خوف دی کل والا ایاتیہم باسنا بیاتا لا چراشی جیتا عذاب دنگا دشتے نباسنا او امر ربک بیاتا دشتے وهم نائمون سنا فلولا فصول چراغا نباسنا مطلب دا عذاب زمونگا ندلتا جی آیات یهم اللہ راغلے دے مطلب دا عبارت فحضو دا مضاف سر دے آیات یهم اللہ مانا آیات یهم امر اللہ بأس اللہ دا چراشی دیتا عذاب دا اللہ فی ظلل من الغمام فسور کدو وریا دینا چلا وریا دلولی جی ہلاری سورہ جوشی ادائی ویا چگنی دا پا منگا باندی باران دے آغا پاگئی باندی عذاب دویا عذاب پیراشی مانا پا شکل دواریا دیکی ذکا اللہ پا قومنو باندی عذاب را لے گلے دے پا شکل دواریا دیکی ذوکو ریوائیت سورہ احقاف چاہی باندھی ورا نہ عارضون منكرون دادا وریض باران ورون کی پمنگا باندی اس برابان بارانشی آیت بورا سلیمشتم فجشتم اسی بارا سورہ احقاف فلما آغاؤہ عارضا مستقبل اودیتہم پس ہر کلے چوبی لدا عذاب پشکل دوریا دیکھے شراوان دیکھی دنکو میدان نور دیکھتا قالو اللہ حضا عارضون دادا وریا ممترنا باران ورون کی پا منگا باندے اللہ وی بل ہوا بل ہوا مستا جل تم بے بلکہ دا دے آگا عذاب کی تلوار کو لتا سپائے باندے ریحون باد دے تیہا عذاب نلیم چھتے پدے کی عذاب درناک دا بیلی انتا کھلاو دے نو مراد دا سیب وللیم من الغمامنا عذاب راجل دیا فشکل دا وریا دیکی والملائکتو او فرشتی وقضی الامر او پورا پیشی بے صلدا عذاب وإلاللہ او خاص رمد اللہ تا تجاو نمور واپس کولیشی سولی بے صلی تقوسو کذبنی اسرائیلونا کم آتیناہم جسم رور کریو منگا لیتا من آیت بینا دا دلائل واضحنا ومن یبدل آسو کی بدلک نعمت دا اللہ من بعد ما پزاغ میں جاد ہو چرا راشد دا نعمت فا ان اللہ پس یقین اللہ شدید العقاب سخذاب والا دیر مطلب دا اللہ غیلہ تورات ورکڑے ہوا کاغی داغی احکام پزہران اوڑلا زین للذین کفر الحیات الدنیا خیست کڑے شوے دے دا پار دا کسانو چی کمرے کڑے دے جو اند دنیا ویسرون من اللذین او خاندہ کئی دا کسانو پوری آمنو چی مان روڑے دے اغی پوری خاندی والذین اتقو آغا کسان چی زانی بجکو دا سستیانا زانی بجکو دا مرگر کیا دینا فوقهم دا پاس دی وی یوم القیامہ پر عبد قیامت واندی مطلب دا اللہ بولا بہتری بدلی وکیا او دا دی مومنان پوری بخندہ دا مومنان دا بیاد دا کافر پوری خندہ کیا دا اگو رسول متوفیفین چھ کافرو دا مومنان پوری خندلہ نا اللہ وی فلیوم اللذین آمنو من الکفار یضحکون سورہ متوفیفین سورہ متوفیفین آیت پورا دریاتیا سورت دے دریاتیا آئے دریاتیا سورت دے آیت پورا یوکم درشمنا ان الذین اجرمو یقیننا کسان کی جرم کرے کانو دیدئی دا کسان پوری چیمان روڑے دے یضحکون خان دیدئی پوری وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ ہر کل کی تیری کی پدئی باندھی ان قلبوا فاكهين تیری کی پدئی باندھی فاتحین خوشالا خوشالا مطلب دا خندہ کونکی دا غی پوری چی دیر شکر دنن ہو پر پوری دیر خندہ اوکا ویزاراوہم آر کلا چوئی رئی وائی رئی یقینن دا کسان خامخا گمراری اللہ وی وما ارسلو انجل دلی گلی شویا کافر فدی مومنان واندے فاظت کونکی اس وی اللہ فلیوم اللذین آمنو فسار کسان پسنن رد آر کسان چیمان روڑے من الکفار یضحکون دکافر پوری بخان دیا علال آرائی کی ناس بھائی پتختن باندی انظرون چی گوری با گوری با یو بلتا ندلتا موئی والذین اتقو آر کسان چی ذانی بچ گئی دخلاو دا اللہ نا ذانی بچ گئی دسستیاد دینا حد مرگیر تیاد دی کافرون فوقاهم دا پاس دی بھائی یوم القیامہ پرد قیامت واللہ یرزقو اللہ رزق برکی چاہتے جی خوخش بی صحابا دا اللہ خوخارا رزق اغور اللہ فراخ ورکی دلتا دا زین لفظ راغلے دے سیغت مجہول دا زین خیستکڑے شیر کافروتا چاولا خیستکڑے دے نو دو قسم الفاظ را دیا کلا دو زین فائل اغا اللہ را دی کلا دو زین فائل شیطان را دیا دو دورا کلا نسبت تزین اغا شیطان تا کی دیا لکو دورا سورہ انعام دورا سورہ انعام آیت دورا آیت دے دری سلویخ آیت گورا دری سلویخ فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قصد قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون وصولين و کم وقت چرار رئی تعذاب دوں گا تضرعو چاہتے دکڑے رئی ولیکن قصد قلوبهم لیکن سلنا رئی وزین لهم الشیطانو او خیستکڑی دیتا شیطان ما کانو یعملون او چیدی یعملون چیدیتا عمل کوا درشانی سورہ نام گورا یو سل آیت گورا یوصل ودرشم وکذالک زینا لکثیر من المشرکین قتل اولادهم شرکاؤهم اللہ وکذالک او دغشانی خیستکرے ویڈیر مشرکانو تا وجلد اولاد خبل شرکاؤهم صداران ددئی دغشانی ہاں گورا سورہ انفال گورا اتم سورت دے آیت گورا آیت دے اتسلویخ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ اللہ وی وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ او پا کم وقتی چه خیستکل دیتا شیطان آمالهم ناکار من لگی اول شیطان لا غالب لکم لیوما نشتره سو غلب کون کے پتاسبانی نمرادی من الناس دا خلقنا و اینی جار لکم او زیم گاوانی ستاسو مطلب دا گاوانی پا گاوانی باندی حقی شیطان والا اغفل ناکارا من نخیص تکرل سورہ نمل گورا وہ اشتم سورت دے سورہ نمل آیت گورا آیت دے آیت دے سلیر اشتم وجدتها قومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم ومنذ ما اخذوا قوم دليل تسجدوا لنور سوى اللهنا او فاستكرين ديت الشيطان اعمالهم نكرم النزيا دا نسبت شیطان تکیگی دا تغییم اولی پیتی بارگ دا غبان دے خیستہ والی باندھی د خیستہ کول باندھے او دا شانی اگورا نسبت دی تذین آغا کی گیا اللہ تا پیتبار دا خلق باندے سورہ نام اگورا سورہ نام آیت اگورا یوصل یوصل تم اگورا ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّهُ أَوْ بَدْرًا مُوَايَتَ سُوَا أَكَسَانُ تَ یدعونا چرا مدد کئی دا مشرکان سوا دا اللہ نا پس کندلی بہو کی دیتا اللہ پس کندلی بہو کی دی اللہ تا عدوان پا دشمن ایسرا بغیر علم پنا پوی ایوان نی کذالک دوشانی زینا سیستا کری مونگا لپاردار یا امت عملون دا دی نو زینا اللہ مونگا خیستا کری دیا سورہ نمل گورا سورہ نمل وشتم سورت وشتم سورت سورہ نمل آیت گورا سلورم ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم زینا لهم یقیننا کسان چیمان رائی پاسے رد باندے زینا لهم آمالهم خیستکڑی منگا دپار دی آمالهم ناکارا من رائی فهم یامہون پس دی یامہون حیران و پریشان دیا نو پورا نسبت شیطان تشوے دے نسبت اللہ تشوے دے نسبت شیطان تشوے دے پا طریقہ دا تصویل باندے دخیفتا کولو دے عمل باندے چھ ملد عمل سل گناہ خونہ دے او نسبت چی اللہ تشوے دے نو پا اعتبار دا خلق باندے نو پا اعتبار دا تصویل مطلب دا دی انسان ارادہ کرے گا اللہ پہ ارادی باندھی اگر فعل مرتب کرے گا چغیل خلق ویا زینا خیستہ کرے شہرے گا دپار دا کسانو جی کفری کرے گا جواند دنیا ویسرونا او خندہ کئی دا کسانو پور چیمانے روڑے گا آر کسان اتقو چیزانی بچکو دا مرگل تیاغ رینا و دسستیانا دا پاس ردی بی پرد قیامت اللہ رزق ورکی چاہتے جو وغشی بی صحابا کان الناسو او خلق امتا واحدا تولے یو پدین ماندے نفباس اللہ تفریح بن سی کی مطلب رات خلق یو ٹولے اوپر ماننے گیارہ نو تفریح فا کرا دا بن سی کی گیا نو اصل کے دے دے کے عبارت محدود دے آغدا چھ فاختلفو اختلاف اوک سوک دینو کردے دل شرکیاتو کے اختشوالا نفباس اللہ النبینا حردی مانا دا پارتائی دو گورا سورہ یونس لسم سورت دے آیت گورا آیت نلسم وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا او نو خلق مگر طول یود اللہ پا دین ماندی فاختلفوا بس اختلاف اکرو نچ اختلاف اکرو فباس اللہ النبین بس راولی گر اللہ پیغمبران زیر ورکو ان کی ومنذرین او یر ورکو ان کی او راولی گر اللہ نے ایسر کتاب بالحق دید پارد بیان دا حق دید پارا کی فیصلو کی اللہ فمیند خلقو کے پاغس کے چی اختلاف کرے رہی پائے کے ومختلف فیہے اختلاف نرے کرے پڑے حق کے اللہ الذین مگر آتسانو اوتو ہو چورکڑ شورتا قوض دے حق قوض دے حق قوض کتاب من بعد ما فرداغنا چرال دیتا دلائل واضح باغیم بینوں دو وجہ دو سرکشو دو دشمنینا ومین خبلکی ناغدری خبری دی اختلاف چا کرے دے وہ خلقو کرے دے کلے کرے دے من بعد ما جات ہم البینات پس دو کوئی نے کرے دے اولی کرے دے باغیم بینوں دو وجہ دو بودو دہ سند ومین خبلکی وہ سمچی اختلاف کئی نسو کی کئی کو خلا کی کئی او کلے کئی فرد کوئے نے کئی بھولے کئی دو وجد زدو دے ناد نے کئی چیز نو پلاران کدی بیدات کی تلی نکو سنگو دا بیدات دیا نخپل پلاران کو قبرونو کی نشو شرمولے قبرونو کی نشو شرمولے نبال جوڑے کلے دے اگیلے یو شان اخپیو بولا لاندی کئی کروالا بلشانی اوپا خولا لاندی کئی او دے وئی وہی ہاں تبارک الذی ویل دا ثواب دے یو سڑی وی وان دکم رہے ڈب دکم رہے نخیجی وان دکم رہے ڈب دکم رہے نخیجی وایا من کیا غسل بیداد کو نا غسل وی چی خالی دی جمعی پش پہ وی امام رہو گل دی و مقتدیان و تناس دی اجوڑے رے تبارک اللہ جی ہوئی منگو دکا بیداد دے وہ تبارک اللہ جی تو قرآن کریم صورت دے ویلی سوال دی خدا کا بیداد دے وہ توائے درست کلمہ ویل بنا دے تو سوال دے نوڑے بھوئی سوال دے نوائے دی بان کیوڑی درست نوے بولی دا رہے دے درست ویلی بنا دے بنا دے کہ دے چی نتب نوے کہ گناہ بکرا کہ نقل نہ دے نو دے اگر دے دا کلا پی جہن آگا ابولا کئی او کرے یو شانی کئی کرے بل شانی کئی کرے یو شانی کئی او کرے بل شانی کئی او پرچہ منی چاپ کرے و دے دانم یری آگن منی چتک مکا پی خشوا آ پرچہ ودر لی خلیس را مخ کچھر جون باسی انشاءاللہ آگا پرچہ ہوئے آ ودر لی خلیس را مخ والا کچھر جون باسی کتاب مالی گلے تین دو سو سفی کتاب لے او چرتا یو دے تنگا والے چرتا بل رہے رب تنگو نکی جی دا آلہ چی تو پورا عبارت راکھلے ہو جواب کی پورا عبارت راکھلے ہو جواب کی تنگو نسنی جوڑی جانی تنگو لسو جواب ہو من بعد ما فضاغنا جاد هم البیناتو چراغلی دیتو دلائل واضح باویم بیناهم دو وجد بغضو دو حسن نبم ینخبل کے فحد اللہ اللذین آمنو پس لار بسمک اللہ آو کسانو تا چیمان روڑو لما وستا اختلفو بھی چی اختلاف کرے رہی پائے کے من الحق دا حقنا بیدنی پہوکم قبل سارا اللہ باویل ہدایتو کن کلت بے کل توفیق بے ولد حق ورک دیدنے پہوکم پر سرا واللہ یهدی من یشاؤ اللہ ہدایت کئی چاہتا کی ہوائی الہ صراط مستقیم طرف دلاری نہیں دیتا ام حسب تم تشجیع ورکی بہادری ورکی آگا تشجیع چاہا پاکیری رد دوسول باندی بیان شیوا ام حسب تم اے گمان کو ایتاسو ان تدخل الجنتا دا چی داخل بشی ایتاسو جنتا صرف بدیوانی چی منگا ایمان لولے دے ولما یاتکم او حالان کی نظر اگلے تاسو تا مثل الذین بیان عجیبا داو کسانو خلو کی پیر شیو من قبلکم مخستاسنا مستهم البعصاء والضراء رسیدری وغیتا تکلیف دمال وغراء تکلیف دبادان وزلزلو او رسول شیو مطلب دا امتحانات ازمائش و تکلیفوں پر اس کی شروع ہوا تشجیع اور کئی بہادری اور کئی مخت خلق باندھے تکلیفوں تو مال راگلی تکلیفوں تو بدل راگلی ہوا مصائب کے بالکل لقد زلزلی رسول شروع ہوا نارا شان بتا صبح نمراج دیا کلکش اگئی کلکشی ہوا آگئی مطلب والثمرات وبشر الصابرين سورة آل عمران گورا آیت گورا یوصل آیات قرآ یوصل دوصل ریخو ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين اے گمان کو ایتاسو دا چی داخل بش ایتاسو جنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم او آلان کی ندخکار کری اللہ میری جدا کری اللہ کسان چی جہاد کا استاسنا ویعلم الصابرین او ندخکار کری اللہ صبرناک غوبو ردری سورہ آل عمران آخر آیت بور یوصل شفقتیا لتبلون فی اموالکم وانفسکم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذًا كثيرا خامخا ضرور بے ضرور ازمائش کسی بتا سو باندھے فمالو نستاس ہو نہ سن استاس کے او خامخا اور بتا سو من الذين لا كسامنا اوتوا الكتاب چور کرشے کتاب من قبلكم وان استاسنا دارنا کارا مولیان دے یہودونا او یعنی وقتی دا غید نسلنا ومن اللذین اولا کسان عشر کو جشرگی کرے وے اغن کثیرا بدر دیرے ریا دیر بدر بدر پتی ویا مطلب دا تشجیع ورکی بہادر ورکی حتی تردی پوری یقول الرسولو چویل با پیغمبر آل کسان چیمانی روڑے و دسارا مطا نصر اللہ کلوی امداد دا اللہ نوچی دا مانا شی نمدلو دا اللہ پیغمبر و مومنانو طولو باوی چی کلوی امداد دا اللہ مدلو دا پیغمبر اغم تنگ شروع او سور احزاب گورا چپا دی امت باندی کل تکلیف را گلے وی مومنان اغوی هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله آیت بورا مومنان سوئی آیت بورا دو اشتم یا اشتم سپارا دا سور احضاب ولما رأى المومنون الاحضاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما ہر کلا چولی دلی مومنانو دلیل کافرو قالوا ولی مومنانو دادی آغسو چلو ذکر منگا سر اللہ پیغمبر دا اللہ ارشتیا ویلی اللہ پیغمبر دا اللہ او زیاد نکو دیرات نو دی کافرو دی مومنانو تا الا ایمانا وتسلیما مگر ایمان و تسلیما او غاڑ کی خود الحکم اللہ تا مطلب دا پائی کی تابیداری والا او غاڑ کی خود الحکم اللہ تا